de Nugamel. Vaig a catar de l'Udurban, de l'Udurban, d'arinaixent, de governar, que no sé plus. Confies que m'aneu d'amorrir, circo petroli americà.